الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال تعالى والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم میرے عزیز دوست اور بھائیو دنیا اللہ نے پیدا کی اور اللہ کی کتنی قسم کی مخلوقات ہیں جو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت پر دلالت کر رہی ہیں اور کب سے دنیا کا نظام چل رہا ہے اور اس دنیا کی ساری کائنات اور مخلوقات سب اللہ کی طاعت میں لگی ہوئی ہیں کوئی نافرمانی کر نہیں سکتے اور سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں اللہ فرماتے تم نہیں جانتے انسان کہ ان کی نماز اور عبادت اور تسبیح کیا ہے لیکن کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے امر کے ساتھ مربوط ہے اور اللہ نے اس انسان کو تھوڑے سے عرصے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے آدم علیہ السلام سے ابتدا ہوئی اور یہ دنیا کو اس کا وطن نہیں بنایا اور دنیا کو اس کا مسکن ٹھکانہ نہیں بنایا بلکہ یہ ایک گزرگاہ ہے سرائے ہے مہمان خانہ ہے اور یہاں سے واپس جانا ہے جہاں سے آئے ہیں یعنی عالم ارواح اور اللہ کے پاس سے تو اللہ ہی کے پاس واپس جانا ہے اسی لیے مسلمان اس کو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ انسان کا ختم ہو جانا تو انسان فوراً کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون ہم تو اللہ کی ملکیت ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں جب اللہ کی ملکیت ہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے جو اللہ چاہتے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے سخی کے دربار میں جانے کا کیا مطلب کہ سخی اپنی عطا اور دربار اور نعمتوں سے اپنی شان کے مطابق دے گا اس لیے اللہ آخرت میں اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے جو ایسے جو ہے نیک بخت لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو پاکیزہ رکھا ہوگا اور اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے اللہ خوش ہو کر ان کو کہیں گے تم تو پاکیزہ بن کر آئے ہو اپنے آپ کو گناہوں کی نحوستوں سے تم نے دور رکھا تقوی والی زندگی اختیار کی گناہ ہوا تو توبہ اور استغفار کے ذریعے گناہ کو تم نے معاف کرا لیا تم پاکیزہ بن کر آئے ہو تو جنت میں داخل ہو جاؤ اول وہلے میں ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ تم جنت میں رہو. تو اللہ نے دنیا میں تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا اور بہت بڑے مقصد آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا, اور جس کی آخرت بن گئی اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیں گے. اور آخرت کا سرمایہ اور آخرت کی تیاری, اس کے لیے باہر کی کسی چیز کا محتاج اللہ نے نہیں بنایا, نہ اس کے ساتھ شرط باندھی ہے, بلکہ کامیابی کی مایا انسان کے اندر رکھی ہے کہ دل کے یقین کو ٹھیک کر لے. دل کا یقین سب سے بڑی دولت ہے, سب سے بڑا سرمایہ ہے, سب سے بڑا سہارا ہے. حتیٰ کہ اللہ نے کہہ دیا میرے بندے جیسے تمہارا میرے ساتھ یقین ہوگا تو میں ایسے تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا, مجھ پر توکل کرو گے تو میں تمہارے لیے کفایت کروں گا, تقوی والی زندگی اختیار کرو گے تو دنیا آخرت کو بناؤں گا, تم میرے دین کی مدد کرو گے تو میں اپنی قدرت کے ساتھ مدد کروں گا. یہ وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے, یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا, کیونکہ کائنات اللہ مالک اور خالق ہے اور قدرت والے ہیں. سب چیزوں کو اللہ نے بنایا, اسی اس سب کی ضروریات کو مہیا کیا, وہی اس کو باقی رکھے ہوئے, وہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں اور وہی اس کو فنا کریں گے. تو معاملہ تو اللہ کا ہے, اس انسان کو تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا اور اصل زندگی آخرت کی بنائی, اور انسان کے دل کے یقین اور جسم کے استعمال پر دونوں جہانوں کی کامیابی کو رکھا. اس لیے انبیاء کرام کی تعلیم کہ اپنے اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کر لو. ایک دفعہ کا ذکر ہے, مدینہ منورہ میں بارشیں بہت عرصے سے بند ہو گئیں اور زمینیں خشک ہو گئیں اور قحط آ گیا, تو جمعے کی نماز میں مسجد نبوی میں آس پاس اور دیہاتوں کے لوگ بھی آیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں. دخل علیہ رجل, ایک شخص آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ آسمان سے بارش بند ہو گئی, زمین خشک ہو گئی, حلقت الاموال, ہمارے چوپائے جانور مرنے لگے اور ہم بھی بھوک کی شدت میں, تو ابھی ان حالات میں کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور نماز استسقاء پڑھی اور اللہ سے مانگا, اور جو ہی اللہ سے مانگا, صحابہ کرام فرماتے ہیں آسمان پر ہمیں کوئی بادل نظر نہیں آ رہا تھا, تو تھوڑی دیر میں دیکھا کہ پرندے کے پر کی طرح یا ڈھال جس سے انسان اپنی جنگ میں حفاظت کرتا ہے, چھوٹا سا ٹکڑا اندر آیا اور وہ پھیل گیا اور پورے مدینے کو اس نے گھیر لیا, اور بارش شروع ہوئی اور مسلسل بارش چلتی رہی, پورا ہفتہ بارش چلتی رہی, اور ندیوں میں اور نالوں میں سیلاب آ گیا, راستے بند ہو گئے, پورے ہفتے بارش چلی. تو پھر وہ ہے جو آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے, پھر اسی شخص نے یا دوسرے شخص نے اے اللہ کے رسول اب تو راستے جو ہیں وہ بند ہو گئے, آنا مشکل ہو گیا, تو اللہ کے رسول نے پھر دعا کی اللہم حوالینا لا علینا, اے اللہ یہ بارش برسا علی الاکام والدراب, جہاں پہاڑ ہیں, جہاں ٹیلے ہیں, جہاں ریت کے ٹیلے ہیں, اور اے اللہ وہاں اور ہمارے آس پاس بارش برسا, اور مدینے کی بارش سے حفاظت فرما, تو بادل چھٹ گئے. تو جب بھی کوئی امر, کلما حزبہ امر فزع الى حزبہ امر فزع الى الصلاه, جب بھی کوئی امر پیش آتا تو نماز کی طرف. ایمان سب سے بڑا سہارا, سب سے بڑی دولت, اور سب سے بڑا انسان کی مایا ہے ایمان, اور اتنے بڑے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ جیسا میرے ساتھ گمان کرے گا میں اس کے ساتھ معاملہ کروں گا, اور اس کے بعد اللہ نے نماز عطا کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ قحط آیا, حالات اللہ لاتے ہیں, یہ دنیا حالات کے بغیر ہم گزار ہی نہیں سکتے, حالات آتے ہیں, اور حالات انسانوں کے درجے کو بلند کرنے کے لیے, حالات میں اللہ کے اوامر ہوتے ہیں. تو حالات, جو آج کل کے بے وقوف اور نادان انسان کہ جی بیماری سے جہاد کرو, بھائی بیماری سے جہاد کیا کرو گے؟ حالات سے کا مقابلہ کرو, حالات کا مقابلہ کیا کرو گے؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تمہیں تو ایک مچھر نے آج جہاں نچایا ہوا ہے اور ڈر رہے ہو, اور ان جراثیم سے تم ڈر رہے ہو. حالات تو اللہ کی طرف سے, اور حالات کو اتارنے والے اور بجائے صحیح کرنے والے وہ اللہ کی ذات. اور کتنی بڑی تمہاری سعادت کی بات ہے کہ تمہارے اعمال کے ساتھ اللہ نے حالات کے تعلق کو جوڑا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ خشکی پر اور سمندروں میں اور فضاؤں میں یہ فساد اور بگاڑ اور ٹوٹنا پھوٹنا آئے گا, توڑ پھوڑ ہوگی انسان کے اعمال کی وجہ سے. اگر اعمال درست ہوں گے, یہ تو اعمال کی اتنی قیمت, فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. ایک ایمان والا بھی ایمان کے ساتھ اللہ اللہ کا لفظ زبان سے بولے گا تو اس اللہ کے نام لینے میں بولنے میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے نظام کو باقی رکھا ہے. اور جس دن وہ آواز خاموش ہو گئی اور اس ایک اللہ اللہ کہنے والے کی زبان سے اللہ اللہ کہنا موقوف ہو گیا, اور اب کوئی جب اللہ کہنے والا نہیں تو کوئی دین کا معاملہ اور عمل بھی نہیں, تو اللہ تعالیٰ دنیا کو ختم فرما دیں گے. ایک فرشتہ اللہ نے اسی لیے مقرر کیا ہے, پیدا کیا ہے اور اس کو مقرر کیا ہے. کب سے پیدا کیا ہے, کتنے لاکھ سال وہ اللہ جانتے ہیں, اور اس کو ایک سین کی بگل کی صورت میں ایک سور نام کا آلہ دیا ہے, کتنا بڑا ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں. اور وہ اس نے منہ میں لیا ہوا ہے, اور کیا اس کا کام کیا ہے کہ جب اللہ کا حکم اس میں پھونک مار دو تو ایک فرشتے کی پھونک کی طاقت یہ ہوگی کہ انسانوں کے دل پھٹ جائیں گے, جاندار مر جائیں گے, سمندر میں آگ لگ جائے گی, ستارے اپنے جہاں راست مداروں کو چھوڑ دیں گے, ٹکرا کر ختم ہو جائیں گے, زمین ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گی, پھر ٹوٹے پھوٹے گی نہیں ختم ہو جائے گی, ساتوں آسمان جو کب سے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو نہ تم آسمان میں پھٹن دیکھو گے اور نہ آسمان کی چھت کا ٹکڑا تمہارے اوپر گرے گا. کب سے اللہ نے بچیا ہے اس کو پیدا کیا ہوا ہے, محفوظ رکھ رہے ہیں, اور کب تک محفوظ رکھیں گے. لیکن جس دن وہ اللہ کہنے والا چلا گیا تو اس فرشتے کی اس پھونک سے آسمان بھی ٹوٹ جائیں گے, حتیٰ کہ فرشتے جیسی طاقتور جو ہے مخلوق وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور ایک شخص صحابی وہ کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول بارشیں نہیں ہو رہی اور آسمان جہاں سے پانی قطرہ نہیں برس رہا, ہمارے مال مویشی مر رہے ہیں اور انسان بھی بھوک کی شدت میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس نماز استسقاء پڑھی, آپ آئے صحابہ کو لے کر دو رکعت نماز پڑھی, اپنی چادر کو پلٹ رہا. علماء بتائیں گے کہ چادر کو پلٹنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے, اور اپنے ہاتھوں کو بجائے سیدھا ہاتھ رکھنے کے الٹے ہاتھ اس طرح, اے اللہ جس طرح ہم نے اپنی حالت کو بدل دا آپ بھی ہماری حالت کو. کہ حضور کی دعا ختم نہیں ہوئی, بادل کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا, ایک طرف سے پرندے کے پر کی طرح ٹکڑا ہوا آتا ہوا نظر آیا, اور پورے ہفتے بارش ہو گئی اور سارے ندی نالے بہ پڑے. اور پھر دوسرے جمعے کے دن خطبے میں پھر ایک شخص وہی تھا یا کوئی دوسرا, اے اللہ کے رسول اب تو پانی کی ذاتی کی وجہ سے راستے بند ہو گئے, نالے بہ پڑے اور پانی اتنی تیز بہ رہا ہے کہ بڑے بڑے چٹانوں کو لے کر بہ رہا ہے, تو انسان کیسے اس پہ گزر سکتے ہیں. پھر حضور نے دعا کی اور اللہ نے بارش بند کر دی. پہلے اللہ نے فرمایا اے اللہ میں بارش برسا, اور پھر کہا الاکام والزراب, اے اللہ یہ بارشوں کو پہاڑوں پر لے جا اور ریتیلے ٹیلوں پر لے جا, اور وہاں سے بارش برسا کر یہ تیری مخلوق کی ضرورت ہے اس کو آباد کر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط آیا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو بیت المال خزانوں سے بھرا ہوا تھا. ہاں کسرا کے مدائن شہر جو ہے وہ فتح ہو رہے تھے, ان کے خزانے جو ہے مدینے میں آ رہے تھے, روم کی طاقت ٹوٹ رہی تھی, اور ان کے خزانے جو اللہ کے رسول نے ایک موقع پر کہ وہ صحابہ جو عربوں سے مقابلے کے لیے خندق کھود رہے تھے اور خندق کھودنے کی سکت نہیں تھی اور اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ رہے تھے, اور ایک چٹان آ گئی, اس چٹان کو صحابہ توڑ نہ سکے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, یا رسول اللہ بھوک سے ہیں اور کمزوری ہے، زمین سخت ہے، زمین کو تو ہم نے کھود لیا چٹان۔ تو ایک موقع پر جب ایک صحابی نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو ایک پتھر باندھا ہوا تھا پیٹ کو سیدھا رکھنے کے لیے، پتھر باندھا ہوا تھا، تو حضور نے کپڑا اٹھایا تو حضور کے جہاں پیٹ پر دو پتھر تھے کہ میں تم سے زیادہ بھوکا ہوں۔ لیکن وہ چونکہ اللہ کے نبی ہیں اور صحابہ ہیں، یہ تو انبیاء کے بعد سب سے زیادہ ایمان اور اعمال والے ہیں، اللہ کی مدد حالات ان پر آئے ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اور امت کو بتانے کے لیے کہ دنیا حالات کی جگہ ہے، حالات سے گھبرانا نہیں ہے بلکہ اس میں اللہ کے عوامر کو پورا کرنا ہے۔ حضور آئے، خدال صحابی کے ہاتھ سے لیا اور زور سے چٹان کو مارا تو اس سے چنگاریاں اٹھی اور ایسے روشنی پھیل گئی، فرمایا کہ یمن کے لال قلعے جو ہے یہ میرے لیے فتح ہو گئے، ہمارا مصر کے قلعے فتح ہو گئے، روم اور فارس کے قلعے فتح ہو گئے۔ صحابہ کو پورا یقین تھا کہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی یہ بشارتیں سچی ہوں گی، اور جو منافق تھے اور جن کے دلوں میں تردد تھا وہ ہنسنے لگے، جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ جی پیٹ میں تو چوہے ناچ رہے ہیں اور خواب کیا کیا دیکھ رہے ہیں، وہ کہنے لگے پیٹ تو ان کے خالی ہیں اور خواب کیا دیکھ رہے ہیں، وہ منافقین تھے۔ اور اللہ نے پھر اس کو سچا کر دکھایا، تو وہ جو حضور نے دعا کی بارش ہو گئی، اور جب دعا کی تو بارش بند ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو قحط آیا بہت زبردست قحط آیا، اور اس وقت مصر جو ہے وہ مسلمانوں کے اللہ نے مسلمانوں کو دے دیا تھا، عمر بن عاص جو وہاں کے گورنر تھے، اور مصر بڑا سرسبز اور کھانے پینے اور کھیتی باڑی کا یہ علاقہ تھا، اور اس میں بھی آپ حضرات نے سنا ہے کہ وہ دریائے نیل جب خشک ہوا تو انہوں نے ایک اپنی رسم اور بدعت بنائی ہوئی تھی، اور شیطان نے ان کو گمراہ کیا ہوا تھا کہ یہ دریا کسی کی بھینٹ چاہتا ہے، کسی کو خون کو چاہتا ہے۔ تو شیطان نے ان کو کس ظلم پر لگایا کہ کنواری لڑکی جو ماں باپ کی اکلوتی ہو اور وہ جہاں کنواری ہو اس کو خریدو، اچھا لباس پہناؤ، زیوروں سے اس کو لادو اور اس کو پانی میں ڈبو دو۔ وہ کہتے ہیں یہ ہماری زندگی کا مسئلہ۔ اللہ اکبر، اللہ نے اسلام بھیج کر کیا ساری کائنات کے لیے امن کا نظام قائم کیا، اور کیا غلاموں کے حقوق کو اجاگر کیا، اور ان کو دنیا میں عزت والی زندگی گزارنے کا موقع ملا، اور کیا اللہ نے عورتوں کو، یہ ساری قومیں عورتوں پر ظلم کیا کرتی تھی، ساری قومیں عورتوں پر ظلم کیا کرتی، اس کا کیا قصور ہے بھئی؟ تمہارا نظام چلنے کے لیے ہے، ایک انسان کی نادانی۔ کہتے ہیں جب یہ اطلاع ملے بیٹا پیدا ہوا ہے تو خوش ہو جائیں، اور جب کہا بیٹی پیدا ہو جائے تو چہرہ سیاہ اور جو ہے منحوس ہو جاتا ہے، حالانکہ صاف بات ہے کہ نظام جو ہے مرد عورتوں سے چل رہا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، آگے نسل چلی، ہر پیدائش میں ایک لڑکا اور لڑکی ہوتے تھے، ان دونوں کا بھی جوڑا بٹھایا گیا تھا، حابیل اور قابیل کا جو قصہ ہے۔ حضرت ابن عاص نے کہا خبردار، اسلام ایسا صحیح مذہب ہے اور انصاف اور رحمت والا مذہب ہے کہ کسی بچی کو جہاں دریا کی بھینٹ نہیں چڑھایا جائے، اس بچی کا قصور کیا ہے، اس نے غلطی کیا کی ہے؟ کہ عمر تم نہیں سمجھتے یہ ہمارے پورے ملک کا مسئلہ ہے، اور ان کی کیونکہ ان کا گمان ایسے تھا اس لیے اللہ کا معاملہ بھی ایسے تھا، اور یہ غلط تھا، اسلام اس کی ست تصحیح کے لیے آیا تھا۔ انہوں نے کہا ہمارا پورا ملک جو ہے بھوکا مرے گا، اس نے خوش بھی ہو جائے، یہ حرام عمل ہے، اللہ کے ایک حکم کو نہیں توڑ سکتے چاہے پوری دنیا چلی جائے۔ مسلمان تو یہی ایمان کی وجہ سے اس کے دل میں یہ جو ہے ایمان کی قیمت، جان چلی جائے جان دینے کے لیے تیار، صحابہ نے جانے دی لیکن اللہ کے حکم کو توڑ نہیں سکتے، لیکن پھر اللہ بھی اسی طرح ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ تو مصر والے تو مصر چھوڑ کے جانے لگے کہ بھئی یہ تو ہم صدیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، ہماری ایک یہ عادت ہے رسم ہے۔ تو حضرت عمر کو خط لکھا، حضرت عمر نے نیل کو خط لکھا، ایک خط حضرت عمر کو دیا کہ تمہارے خط میں ایک اور خط ہے جو دریائے نیل کے نام ہے، اور دریائے نیل سے خطاب کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں، اے دریائے نیل اگر تم اپنی مرضی سے چالو ہوتے ہو تو مخلوق ہو، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، بلکہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ خبردار تو جاری نہ ہو۔ یعنی مخلوق کی اتنی قیمت اللہ کے رسول نے ان کے دلوں سے نکالی۔ اور اللہ پر یقین. اگر اللہ جاری کرتے ہیں تو میں اللہ سے سوال کرتا ہوں, تو اللہ نے جاری کیا اور وقت دریائے نیل میں ڈالا, تو بغیر کسی مشین, بغیر کسی اسباب اور بغیر کسی اور جگہ سے پانی یا بارشوں کے, وہ دریائے نیل 16 ہاتھ اوپر ہو کر جہاں بہہ رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بتایا کہ نماز استسقاء ایک عمل ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ خط آیا, عمر بن عاص کو خط لکھا, انہوں نے کہا کہ ایسا غلوں کا قافلہ, اونٹوں کا قافلہ بھیجوں گا کہ پہلا اونٹ مدینے پہ پہنچ چکا ہوگا اور اس کے دونوں طرف جو کجاوے ہوتے ہیں وہ بھرے ہوئے ہوں گے سامان سے, اور آخری اونٹ مصر سے نکل رہا ہوگا. اتنا بڑا میں انتظام کروں گا, لیکن وہاں سے سب کچھ آنے کے باوجود بھی فاقہ دور نہیں ہو رہا, فخر دور نہیں ہو رہا, کہاں سب کب تک آئے گا, اور سب پریشان ہیں. ایک عربی تھے, ان کی ایک بکری تھی, بھوک کی وجہ سے انہوں نے بکری کو ذبح کیا. تو کیسے کہہ رہے ہیں, انسان بھی بھوکے تھے اور بکری بھی, تو اس بکری میں کھال اور ہڈیوں کے علاوہ کچھ نہ نکلا, اور اس نے حسرت کے ساتھ اللہ کے رسول اللہ کے زمانے کو یاد کیا صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہا وا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ کی برکتیں تھیں, کیا آپ کے وجود سے آپ کے جب تشریف لائے اور آپ نے دین پھیلایا, کیا وہ اللہ کی نعمتوں کی بارشیں ہوئیں. اس زمانے کو یاد کیا, اور ان کے اس بھوک اور پریشانی کی وجہ سے بعض دفعہ انسان کو نیند نہیں آتی, لیکن جب نیند جمع ہو جائے تو ایک گہری نیند کا جھونکا آتا ہے. وہ ان کو جب جھونکا آیا اور انہوں نے اس میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اے میرے صحابی عمر کو بتا دو تمہیں کیا ہوا, اے عمر ہم تو تمہیں سمجھدار سمجھتے تھے, تمہیں کیا ہوا, بس اتنا پیغام. اب وہ شخص تو آیا مدینے میں, کہیں دیہات میں رہنے والے تھے, حضرت عمر کو بتایا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات آتی تھی تو پورے مجمع کو جمع کیا جاتا, اور پورے مدینے کے جمع ہونے کے لیے صرف ایک آواز لگتی تھی, الصلاۃ جامعۃ, آئندہ جو نماز آ رہی ہے اس میں جمع ہو جاؤ. تو صحابہ ایسی حضور نے تربیت کی تھی کہ ہمیں جمع کیا جا رہا ہے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر, اور اپنے گھر سے جو تیاری کا ممکن ہے وہ تیاری کر کے, اور جہاں بھیجا جائے گا, جتنے دن کے لیے بھیجا جائے گا, اور جس کے ساتھ بھیجا جائے گا, ہم جان لے کر پیش ہوں گے اور اللہ کے لیے جان دے دیں گے. اور وہ ایسے سچے تھے ان نیتوں میں کہ اللہ نے قرآن میں ان کے لیے گواہی دی. ہم تو نکلتے ہیں نا واپس آنے کے لیے, اور گھر والوں کو اطمینان, کوئی پرواہ نہیں کرو تھوڑے دن کے لیے جا رہا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں جی ہاں کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. یہ صحابہ ایسے ایمان والے ہیں کہ ان میں سے جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جان دینے کے لیے, اور اپنی جان دے دیتے ہیں, اور یہ اپنے اس وعدے اور نیت میں سچے ہیں, اور جو واپس آئے ہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں ہماری باری کب آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی کہ سب کچھ کو اللہ کے لیے قربان کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. دنیا میں تو خرچ کرنے کے لیے اور اللہ کے لیے دینے کے لیے اور اس کے لیے تکلیفیں برداشت کرنے کے واسطے اللہ نے بھیجا ہے, باقی آسائشیں اور مزے اور نعمتیں اور کامیابیاں اور خوشیاں اور سب سے بڑا اعزاز اللہ کی رضا, وہ جنت میں جا کر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اسی لیے رخ کو ٹھیک کرنا, صلاحیتوں کو صحیح جگہ لگوانا. اب تم الصلاۃ جامعہ, یہ آواز لگی, سارا مدینہ اکٹھا ہو گیا, اور اس عربی سے کہا کہ تم نے جو وہ خواب بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کو خواب میں نظر آئے, اور حضور نے یہ پیغام دیا کہ عمر سے کہو کہ میں تو ہم تو تمہیں جو ہے سمجھدار سمجھتے تھے, اور ان صحابہ کو سناؤں. انہوں نے سارا خواب سنایا. ہاں تو میں نے کہا میں پریشان ہوں, اس کا کیا مطلب ہے, کیا حضور مجھے پیغام دے رہے ہیں. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے, اے امیر المومنین پیغام واضح ہے کہ آپ نے اس قحط کے آنے پر اعمال کے بجائے، صلاۃ الاستسقاء کے بجائے انتظامات شروع کیے. اور کیسے انتظام کیے کہ ایسا کوئی کر نہیں سکتا، لیکن انتظامات سے حالات درست نہیں ہو رہے، بھوک نہیں جا رہی، لوگوں کے پیٹ نہیں بھر رہے، جانور بھی مر رہے ہیں اور انسان بھی بھوکے ہیں. کہ جو حضور کرتے تھے، پھر حضرت عمر کو جہاں تنبہ ہوا اور باہر نکلے اور میدان میں لے نکل کر صحابہ کے ساتھ جہاں نماز پڑھائی جاتی تھی صلاۃ الاستسقاء پڑھی، اللہ نے بارش بھیجی. جیسے بارش کا بھیجنا، اللہ فرماتے ہیں ہم زمین کو زندگی عطا کرتے ہیں، زمین پر پانی آیا اور زمین نے اپنے سبزے کو اگایا اور اناج اور غلے اگے، جانوروں نے بھی کھایا اور جو ہے انسانوں نے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں زمین سے ہم نکالتے ہیں متاع لکم ولانعامکم، کہ دیکھو بے رنگ زمین، تم اپنی سائنس اور اپنی مشینوں اور اپنے کیمیکلوں سے اس زمین سے کوئی ایک دانہ نہیں بنا سکتے، اور ہماری قدرت کو دیکھو کہ کتنے خشک دانے اس زمین کے اندر چھپ جاتے ہیں، اور جو دانہ اپنے آپ کو مٹا کر زمین کے اندر جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں تواضع اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، اسی میں ہماری تعمیر اور فائدہ ہے. اور اس سے اللہ تعالیٰ کیسے نکالتے ہیں، اور اللہ نے کیسی مثال دی، کھیتی کو بھی بیان کر دیا اور مسلمان کے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کو بھی بیان کر دیا کہ تم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اس کی مثال کیسی ہے. ایک میری قدرت دیکھو کہ سوکھا بیج زمین میں ڈالا اور وہ بے رنگ اور بے ذائقہ اور بے بو زمین میں چلا گیا، اور اس ایک دانے کو ہم نے آسمانوں سے پانی برسایا. نہ تم پانی برسا سکتے ہو اور نہ تمہارے بس میں اس پر جو ہے خشک بیج کو پھاڑنا ہے. ہم نے فشققنا، ہم نے اس کو پھاڑا، اس کی نازک سی جڑ کو زمین کی گہرائیوں میں لے گئے اور نازک سی کونپل کو اوپر نکالا، اور اس بے رنگ زمین سے اس کے تنے کی لکڑی بننے کے اسباب بھی مہیا کیے، اور لکڑی پر چھال آئے اس کو بھی ہم نے مہیا کیا، اور اس تنے سے شاخیں نکلیں یہ بھی ہماری قدرت ہے، اور ان شاخوں سے ایسے خوبصورت سرسبز اور شاداب جن کا سایہ بھی بہت بہترین، جن کو دیکھنے سے تمہاری نظر بھی اچھی ہو، اور جن شاخوں سے تمہارے لیے خوشبودار پھول نکلیں، اور پھولوں سے پھر تمہارے لیے پھل بنے، اور پھلوں میں پھر ذائقہ آئے، اور پھلوں میں بو آئے. یہ سب کچھ کرنے والی ذات اکیلی کون سی ہے؟ اللہ کی ہے. تو یہ ہے ایمان، اور یہ ہے سب سے بڑا علم. وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو. تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سماعت استسقاء پڑی، بارش ہوئی، اللہ نے سب کچھ دور کر دیا. تو دنیا اور آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے تھوڑا سا وقت دیا گیا ہے، اور آخرت کا سرمایہ اعمال ہے، اور اس کی جگہ یہ دنیا ہے. اللہ آخرت کو بھی بنائیں گے اور دنیا کو بھی بنائیں گے، اور ایمان اس کی بنیاد ہے، اور اللہ کی ذات پر یقین یہ سب سے بڑی بنیاد ہے. اور اللہ کی ذات، اور جس کو دل میں اللہ کی ذات کا یقین آ گیا، یہ کسوٹی دی ہے اللہ نے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا، جو اللہ کو پہچانیں گے اللہ پر یقین کریں گے، اور جو اللہ پر یقین کریں گے اللہ اس کے مطابق اس کے جو ہے زندگی کو بنائیں گے. تو ایمان والا سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات ماننے کے لیے تو انسان اپنی جان بھی نشاور کر دیتا ہے. دنیا کی محبتوں میں کتنے لوگ اپنی جان گنوا دیتے ہیں، حالانکہ یہ تو گناہ ہے. اور اصل محبت کے حقدار کون ہے؟ اللہ ہے. یہ دل اللہ نے اپنی محبت کے لیے بنایا ہے، اس لیے بھائی اللہ نے تھوڑے عرصے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور بہت بڑی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے. کہتے ہیں محنت اور مشقت اور عمل میں اپنے آپ کو لگانا یہ تھوڑے وقت کے لیے ہے، اور کامیابی اور اس کا ثمرہ اور جہاں اس کی عزت اور خوشیاں یہ اللہ نے اور اجر ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھا ہے. دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے سونا ہو، چاندی ہو، ہیرے جواہرات ہوں، ایک دفعہ آپ نے اس کو بیچ دیا اور اس سے چیز کو لے لیا، اب اس سے دوبارہ اس جس کو بیچا تھا اس سے کوئی چیز مانگ نہیں سکتے. لیکن ایک زبان کا سبحان اللہ نکلا ہوا، اس سے جو درخت لگے گا اور درخت سے جو چھایا ہوگا اور درخت پہ جو پھل آئیں گے اور درخت سے جو لباس نکلے گا اور درخت کے نیچے سے جو تمہارے لیے گھوڑے نکلیں گے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی میں اس کا فائدہ تمہارے ایک سبحان اللہ کہنے کا تمہیں ملتا رہے گا. کتنا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. تو یہ سبحان اللہ تسبیحت ایک مستحب چیز ہے. اس سے آگے حضور کی سنتوں پر انسان عمل کرے, اس کے آگے اللہ کے فرائض کو انسان ادا کرے, اور اس سے بڑی چیز کہ وہ محنت ہم کریں کہ جس محنت سے پوری 7 ارب انسانیت آج موجود ہے, اور ارب ہا ارب انسانیت ان کی جو ہے کیا قیامت تک ان کی نسلیں آئیں گی, ان سب کے لیے اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے جان اور مال لگائے, تو یہ کتنا بڑا عمل ہے جو اللہ نے ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے دیا ہے. تو بھائی اللہ نے یہ دنیا کی زندگی دی ہے یہ بہت بڑی کمائی کے لیے اور اپنے آپ کو تھکانے کے لیے اور لگانے کے لیے. اس لیے حضرات انبیاء کرام جب آتے تھے قوموں کی طرف اور اللہ ان کے ساتھ علم اتارتے تھے اور اس علم میں اللہ کے احکام ہوتے تھے, اس علم کو ان کی زندگیوں میں زندہ کرنے کے لیے حضرات انبیاء کرام پہلے اس کلمہ ایمان لا الہ الا اللہ کی دعوت کو لے کر پھرتے تھے. یہ خزانہ سب سے بڑا لے کر ہر ایک کے پاس جاتے تھے اور ان کو دعوت دیتے تھے اور لوگوں کی زندگیوں میں کلمے کا یقین آتا تھا اور پھر اللہ کے دین پر چلتے. تو دین کے اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ہم نے زمین کا وارث ایمان والوں کو بنایا. کون سے ایمان والے؟ جن کا ایمان کمال کا, جن کے ایمان نے ان کو اللہ کی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے پر ڈال دیا اور حق وجود میں آ گیا, تو پھر بڑی سے بڑی طاقت کو اللہ نے اپنی قدرت سے نیست و نابود کیا. ہمارے حضرات فرماتے تھے کہ قوم عاد کی طاقت کے بت کو ہود علیہ السلام کی دعوت کے ذریعے اللہ نے توڑا ہے, قوم سمود کی صناعت کے گھمن کو حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کے ذریعے اللہ نے توڑا ہے. کیا صناعت تھی اس کی, آج کل کے انسان سوچ بھی نہیں سکتے, حالانکہ اتنی مشینری ہے. انہوں نے واقعتاً یہ کر کے دکھلایا تھا. انہوں نے کہا قوم عاد طاقتور تھی اور انہوں نے پتھر پہاڑوں سے پتھر تراش کر اپنی بڑی بڑی حویلیاں بنائی تھیں اور بڑی بڑی چٹانوں کو بنیادوں میں ڈالا تھا, اور بعض قوموں کے ایسے گھر تھے کہ جب ان پر ہوا آئی تو ہوا ان کو ہلا رہی ہے تو دیواریں گر کر چھت نہیں گری, بلکہ اتنی مضبوط ان کی بلڈنگیں تھیں کہ اس ہوا بھی اللہ نے اتنی زور سے بھیجی کہ ان کی بنیادوں کو اللہ نے جالنا عالیہ سافلہ, بنیادوں کو اوپر کر دیا اور دیواروں اور چھتوں سمیت چھت کو زمین کے اندر دفن کر دیا. آج ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. وہ سمود الذین جابوا الصخر بالواد, پہاڑوں کے اندر بستیاں آباد کرنا. آج تو روزانہ اخباروں میں آتا رہتا ہے کہ جی وہ کوئلے کی کان میں گئے, آکسیجن بند ہوا, اتنے آدمی دم گھٹ کر مر گئے, فلاں خر جو ہے نمک نکالنے کے لیے وہ غار میں گئے وہ جہاں وہ مر گئے. تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں اور پھر اتنی مشینری ساتھ ہوتی ہے دم گھٹنے کی وجہ سے. قوم عاد وہ تھی, انہیں اپنی پوری بستیاں پہاڑوں کے اندر بنائی تھی اور سمجھ اللہ نے اتنی دی تھی کہ سورج کی روشنی کے لیے انہوں نے سوراخ بنائے تھے, اور سمجھ اتنی دی تھی کہ ہوا کی کراسنگ کا کہ جو وہ راتوں کو سو رہے ہیں. آج کل کتنا اخباروں میں آتا ہے کہ جی دم گھٹنے کی وجہ سے کمرے میں بند اتنے افراد جو ہیں وہ موت کے لقمہ اجل بن گئے. وہ پوری پوری ان کی بستیاں تھیں اور ایسی سمجھ تھی کہ پہاڑوں کے اندر انہوں نے آکسیجن اور ہوا کے گزرنے کا اور روشنی کے آنے کا اور اس کی حرارت سے جسموں کے نشو و نما کا سارا انتظام انہوں نے کیا ہوا تھا. اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے ہی ان کو نعمت دی تھی, ہم نے ہی ان کو سمجھ دی تھی, ہم نے ہی یہ عمر دی تھی, ہم نے ہی یہ طاقت دی تھی, اور ہمارے پہاڑوں میں انہوں نے کھود کر بنایا, ہم نے اپنے تعارف کرانے والے نبی کو بھیجا. کاش وہ مان لیتے تو ان کے گھر ان کے لیے مبارک ہوتے اور زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. لیکن یہ دنیا ایسی دھوکے باز اور شیطان ایسا دھوکے میں آنے والا, دھوکہ دینے والا, اور انسان جو اپنی عقل پر چلنے والا ہے یہ ایسا دھوکے میں آ جاتا ہے کہ بستیوں کی بستیوں کو ختم کر دیا. اس لیے بھائی اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا یہ تو آخرت کے کمائی کے لیے، ہم خود نہیں آئے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، اور نہ اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں، اور اللہ نے یہ تھوڑا سا وقت آخرت کی کمائی، یہ تو محنت کا، اپنے آپ کو تھکانے کا اور لگانے کا زمانہ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام جتنی بڑی مشقتیں آتی تھیں اس پر جان دینے پر بھی وہ خوش ہوتے تھے، جان دینے پر بھی وہ خوش ہوتے کہ وجدنا خیر الخیر فی القرآن، ہم نے خیروں کی بھی بڑی خیر، اللہ کے احکام کے سامنے ناگواریاں برداشت کرنا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو احکام دیے گئے سارا نفس کی خواہش کے خلاف دیے گئے، نفس کی خواہش کے خلاف۔ پہلا ہی قدم ہمارے اس ایمان کا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به، تم میں سے کمال ایمان کو کوئی پا نہیں سکتا جب تک کہ اس کی دل کی خواہش اللہ کے دین کے تابع نہ۔ تمہاری چاہت کیا ہے؟ کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ میں چاہتا ہوں، جو اللہ کے رسول چاہتے ہیں وہ میں چاہتا ہوں۔ کہ تبلیغ والے تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم پوری دنیا کے انسانوں کو کہ اللہ جو چاہ رہے ہیں اس چاہت کو اللہ کی پسند اور نبی کے طریقے پر پورا کرنے پر ڈال دیں، ہم یہ چاہتے ہیں، اور اس سے عظیم انسان دنیا میں کوئی اور ہے نہیں۔ یہ اصل ذمہ داری حضرات انبیاء کرام کی تھی، اور انبیاء کرام اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے، خواہشات اور جو ہے رسم و رواج کے زندگی طریقوں سے اور زندگیوں سے غلط جو ہے راستوں سے نکالتے تھے، اور اللہ کے دین اور اللہ کے احکام پر ڈالتے تھے، اور سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام کی عمر 1200 سال اور وہ آبادی بہت تھوڑی سی، اپنی قوم میں 950 سال دعوت دے سکتے ہیں، تو اس لیے حضور کی عمر تو ہزاروں سال ہونی چاہیے تھی، اور حضور کو تو ایسی جب معراج پر لے جانے کے لیے براق سواری کہ رات ہی رات میں، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله، کہ رات کے کچھ ہی حصے میں بیت اللہ سے بیت المقدس، اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان، اور ساتوں آسمانوں سے سدرۃ المنتہا، اور ایسے مقام پر کہ جبرائیل جو نور سے بنے ہوئے اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں وہ بھی رک گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل یہاں کیوں رک گئے؟ کہ یہ آپ کا منصب اور مرتبہ ہے، آپ اللہ کے انوارات اور تجلیات کے پردوں میں اوپر جا رہے ہیں، اللہ آپ کو بلا رہا ہے، میں فرشتوں کا نور سے بنا ہوا اور فرشتوں کا سردار اور اللہ کی عبادت میں زندگی گزارنے والا اور اللہ کی وحی کو نبیوں پر لانے والا، لیکن میرے اندر بھی وہ طاقت نہیں، اگر اس جگہ سے ایک بال کے برابر بھی میں نے اپنے اوپر سرکایا اپنے آپ کو، اللہ کی تجلیات کے انوارات مجھے جلا کر خاک کر دیں گے۔ اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلا بسولت پرم، ایک بال کے برابر اوپر ہو جا، بس یہ آخری حد ہے میرے لیے۔ اور وہاں اللہ نے بلا کر اور اس امت کے لیے 5 نمازوں جیسی عبادت عطا فرمائی، کہ خاص تحفہ کسی کو دینا ہو، بڑا اہم جس کو حفاظت سے لے جانا ہو، تو آدمی بادشاہ گورنر خان بڑا آدمی اپنے گھر بلا کر اور بالکل پردے میں لا کر سب سے چھپا کر، یہ لو یہ تمہارے لیے ہے، دیکھو کوئی دیکھ نہ لے۔ تو اللہ نے اب وہاں عرش پر اس امت کے لیے، امت انسانیت عبادت کے لیے پیدا کی گئی، اور یہ امت تو اللہ کے حبیب کی امت ہے، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے، اس کو 50 نماز دے، جاؤ اپنے نبی کی اپنی امت کے لیے 50 نماز، وہ عبادت میں لگے رہیں، اور جیسا ہمارا وعدہ ہے رزق ہم ان کو دیں گے۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کیونکہ تجربہ کر چکے تھے اور انسان کے اندر جو تقاضے اور خواہشات رکھی ہیں اس کو دیکھ چکے تھے، 9 دفعہ حضور کو واپس کیا، جائیے واپس جائیے، اپنے رب سے کہیے ذرا نمازیں کم کر دیں، اللہ بھی بڑے کیسے لاڈ و پیار کا معاملہ ہے، اے محمد تمہاری امت سے 5 معاف کر دیں، 45 پڑھیں، پھر گئے اے محمد چلو 5 اور کم، یعنی یہ نہیں کہ چلو 5 45، اس امت سے محبت کی نشانی ہے، اس امت کے اللہ کے ہاں محبوب ہونے کی نشانی ہے کہ 5 5 9 دفعہ، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اور کم کروا لیں، اے موسیٰ اب تو مجھے بھی شرم آ رہی ہے، کیا میری امت اتنی نکمی ہوگی کہ پانچ نمازیں بھی ادا نہ کر سکیں؟ پانچ نمازوں کو لے کر چلے، اللہ کی طرف سے ندا آئی، اے میرے نبی تیری امت پانچ نمازیں ہی ادا کرے گی لیکن قیامت میں پچاس نمازوں کا ثواب پائے گی. اللہ اکبر. اس لیے حدیث میں ہے کہ جس کی ایک نماز بھی فاتت ہو صلاتن، ایک نماز فوت ہو گئی، فکأنما وتر اہلہ ومالہ، اتنا نقصان ہے کہ بچے، بیوی، خاندان، گھر، مال دولت، کاروبار، کارخانہ سب اس کی آنکھوں کے سامنے تباہ ہو گیا. اس کا جتنا نقصان ہے اس سے زیادہ ایک نماز کے چھوڑنے کا نقصان. اس لیے جو کام اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے. انسانوں کے دلوں میں ایمان کے چراغ جلانے ہیں، انسانوں کو یہ اللہ کی ذات کا یقین کا سہارا دینا ہے، اور انسانوں کو اتنے بڑے اعمال نمازوں پر ڈالنا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اور آج ہم اس کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ اس کے قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نماز ایسی عبادت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں کلما حزبہ امر فضع الی الصلاۃ، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو نماز کی طرف دوڑتے تھے، نماز کی طرف دوڑتے تھے. غزوہ خندق کے موقع پر جب حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا صحابہ کرام پر قربان جائیں، کہہ رہے ہیں کہ اچھا غزوہ خندق میں فتح ہوئی، اللہ نے ہوا کو ذریعہ بنایا، کہ نصرت بالصبا، کہ میری مدد کی گئی صبا سے، کہ ہوا اللہ نے بھیجی. تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ جب میں گیا تو حضور نماز پڑھ رہے تھے، اور جب حالات معلوم کر کے آیا تو اس وقت بھی حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. غزوہ بدر کے موقع پر جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر چلے، اور مقصود تو کہ یہ ابو سفیان کا قافلہ مسلمانوں کے سے چھینے ہوئے مال اور ان کی باقی جائیدادیں، ان سے بھی یہ مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کے لیے ہتھیار خرید کر آ رہے ہیں، تو سیاسی اور منطقی اعتبار سے بھی حضور کا حق بنتا تھا کہ ان کو روک لیا جائے. بھائی ہم تمہارے مکے کو چھوڑ کر آ گئے، تم نے ہمارے مہاجرین کے گھروں کو اور حضور کے گھروں پر قبضہ کر لیا، اور ہم مدینے میں آئے ہیں اور اللہ کا نام لے رہے ہیں، ساری انسانیت کو اللہ کے لیے چین سے تو بیٹھنے دو. لیکن بدر کے موقع پر وہ آ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق بنتا تھا. تو حضور جو ہیں تو 313 نکلے تھے نہتے، اور مقابلہ 1000 سے ہو گیا، اور وہ 1000 مسلح ہو کر آئے. اور اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ تو حکیم ہے، اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں، اور اللہ تو اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. یہ جو 1000 کے مقابلے میں 313 کو فتح دی، کتنی بڑی عزت اور کتنی بڑی شان تھی کہ جب غزوہ بدر فتح ہو گیا اور پہلے لوگ، اب منافقین بغلے بجا رہے ہیں، منافقین کہہ رہے ہیں ہاں اب پتہ لگے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں 313 نہتوں کو 1000 کے مقابلے میں لے کر گئے. جب وہ دیکھیں گے نا سبھی کے جو ہیں جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگے گا. اتنے میں ایک آدمی خوشخبری لے کر آیا، مدینے والو خوشخبری سن لو کہ اللہ نے مسلمانوں کو ایسی شاندار فتح عطا فرمائی، 313 نہتوں کو 1000 کے مقابلے میں 70 ان کے بڑے بڑے سردار قتل کرائے اللہ نے، اور 70 کو قید کر کے مسلمان لا رہے ہیں. تو منافقین جو ہے اس نے کہا یہ خون کو دیکھ کر اس کا ذہن جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، اور یہ تو ایسی ہریانی اور بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے. ایسا نہیں ہوا. لیکن جب حضور اور صحابہ لے کر آئے 70 کو قید کر کے، تو پھر منافقین اور جو ہے یہ کفار پر پانی پڑ گیا. اللہ نے ایسی مدد کی اور فرشتوں کے ذریعے مدد کی. ایک صحابی ہیں اور فرشتے اللہ نے اتارے، کئی 1000 فرشتے ہیں، یہ 3000 فرشتے پھر اور اتاریں گے، لیکن فرشتوں سے اللہ نے کام نہیں لیا. اللہ نے اپنی قدرت سے فرشتے, یعنی کہ فرشتوں نے مارا, اللہ نے اپنی قدرت سے. ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے کہ غزوہ بدر کا, کیونکہ چاروں طرف پہاڑ, بیچ میں ایک وادی, بہت بڑا میدان, تو 1,313 کی فوج, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے صحابہ اور ان کی جو ہے اللہ کی قدرت ان کے ساتھ, کم پہاڑوں پہ دیکھنے لگے اور سارا منظر نظر آ رہا تھا کہ بادل آئے اور بادلوں میں گھوڑوں کے ہن ہنانے کی اور لگاموں کے کھینچنے کی آواز صاف سنائی دی, کہ میرا چچا تو اس آوازوں سے ایسا ڈر گیا, دل پھٹا اور مر گیا, اور مجھے اللہ نے اسلام کی ہدایت دی, اور مجھے پتہ لگا قرآن میں اترا کہ یہ اللہ نے فرشتے اتارے تھے. یہ کون اتارے تھے بھائی؟ لیکن فرشتوں سے کام نہیں لیا, اللہ کی قدرت سے. تو بھائی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی یہ محنت عطا فرمائی, ختم نبوت کی وجہ سے وہ محنت جو حضرات انبیاء کرام کرتے تھے. اس لیے بتا شروع میں عرض کیا گیا کہ ہمیں اللہ نے تھوڑی سی زندگی بطور امانت کی دی ہے, یہ زندگی پوری کی پوری بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک ساری کی ساری تقوی کے مطابق اور اللہ کے دین کی محنت کرتے ہوئے, جان اور مال کو لگاتے ہوئے گزرے, تو یہ سب سے کامیاب انسان ہے. تو کون کون اس کی نیت کرتا ہے بھائی, کون کون اس کی نیت کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نیت تم کرو, تمہاری نیت سے تمہاری قیمت اللہ کے ہاں وہ ہوگی, اور جس والی نیت کے مطابق پھر اللہ تربیت فرمائیں گے. تربیت کون کریں گے؟ اللہ کریں گے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے فرمایا, اے عیسیٰ وہ ایسے ایمان والے کہ ہر خوشی پر اللہ کی حمد اور ہر ناگواری پر. تو بھائی دیکھ لو, یہ حالات پیش آتے ہیں اور صبر, خوشی کے ملنے پر شکر, وہ چیز مل جائے گی. مادی چیز ہوگی تو مادی چیز مل جائے گی, اور روحانی جہاں نعمت ہوگی تو روحانی نعمت کو بڑھا دیں گے, یہ زیادہ افضل ہے. لیکن صبر کرنے پر تو اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہوگی, اور جس کے ساتھ اللہ ہو کوئی اس کا بال بیگا نہیں کر سکتا. اسی لیے بھوک اور پیاس کا آنا, گرمی سردی کا آنا اور خواہشات کا ٹوٹنا, یہ بڑے اللہ کی رحمت کی لہریں ہیں جو ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں. اِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي الدَّهْرِ نَفَحَاتٍ. دین کے تقاضوں, دنیا کے کاموں کو ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں. کتنے انجینئر اپنے سارے کاغذات لے کر پھر رہے ہیں, کتنے ڈاکٹر اپنے جہاں سارے کاغذات لے کر پھر رہے ہیں, کتنے دنیاوی تعلیم کے, تو وہ تعلیم نہیں ہے, فنون کو پڑھے ہوئے لوگ جہاں وہ لے کر پھر رہے ہیں اور ان کو سیٹیں نہیں مل رہی. اور یہاں پر اللہ کے دین کے لیے جو بھی ایمان والا, اس کے لیے میدان کھلا ہے کہ وہ اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین کے لیے لگائے. اس لیے فرمایا انما الاعمال بالنیات, نیت کا دار, اعمال کا دار مدار نیت سے. تو بھائی سب نے نیت کی انشاءاللہ, اور بقیہ زندگی اس محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر کریں گے, اللہ قبول فرما لے. اب ساتھی نماز کی تیاری کر لیں.